2. Сендок висадився на дах лабораторії. Увійшов у ліфт, спустився на 6-й поверх. Його зустрів Каргадо, інженер-головлікар закладу. Запросив до свого кабінету. Увімкнув настінний екран. Сендок сів у зручне крісло, відкинув спинку, поклав ноги в сандалях на столик. Був у шортах і темній ковтині гольфі. Заклавши руки за голову, роздивився образ чоловіка на екрані. «Ну-ну, розкажіть про нього». «Ось повне досьє». «До біса досьє, розповідайте самі». «Звісно», – послухався Каргадо, сідаючи за робочий стіл. «Це Арчі Шелман, найзаслуженіший ветеран Третьої світової. Майстер бойових мистецтв. Ми знайшли його 1,5 роки тому. Піхота, спецоперації, відірвана нога, контузія, сильний ПТСР. А точніше, спершу депресія, потім крайнє несприйняття протеза, відтак параноя, зрештою маніакальні напади. Став фанатично качатися. Дуже розвинув тулуб. Напевно, щоб компенсувати. Та бачу, бачу, а далі що? Кінець кінцем убив скількох ось цивільних. По суті, півміста поклав. Визнано неосудним. Примусове лікування. Психотропна терапія маніакально-депресивного циклу. Але досі має параною. Досі тягає залізо. Непогано. Краще, ніж інші, яких ви показували. Тож ви визволили його і зробили пропозицію. Каргадо кивнув. Проте з його мрій навіть більше. Він таки згодився, щоб ми замінили йому всі кінцівки. Довелося запевнити, якщо не сподобається, зробимо все, як було. Але йому сподобалося. Головлікар торкнувся панелі. Чоловік на екрані заворушився, темні очі, квадратна щелепа, важке чоло, блідувата шкіра. З одягу самі шорти. Граційно пішов до гантельної стійки і почав інтенсивні вправи. Дедалі прискорював темп, аж доки сягнув неймовірної швидкості. «Наочно», – визнав Сендок. «Якісь особливі функції?» Каргадо поклацав клавішами. Спортзал поступово зник, з'явилися інші кадри. Шелман стояв нерухомо. За кілька секунд Сендок помітив, чоловікова шкіра темніє. Хвилини за дві зробилася майже чорнісінька. «Хамелеоновий ефект», – пояснив Каргадо. «Корисний для нічних операцій». «Цю, досить байсажі. Що ще він уміє?» Картинка знову змінилася. Цього разу на великий план шелманових рук. Тут пальці стислися в кулаки. Підтисли ще, ніби чавлячи щось, потім знову розчепірилися. Тепер із них стирчали кілька дюймові металеві нігті. «Висувні пазурі, дуже потужні. Одним махом може людину випотрати». «Оце добре. А на ногах?» «Теж зараз покажу». «Не треба. Бойові навички збереглися?» «А як же?» Пішов інший відеоряд. Арчі Шелман із майже знудженим виглядом розкидав каратистів, боксерів, борців легко і професійно. Арчі Шелман, її оком не змигнувши, поблажливо приймав сильні вдари. «Він справді такий здорувань, чи так лише видається? Це перший фрагмент, де є інші люди». «Справді, 100 кілограм, але досить високий, щоб бути струнким. Здатен машину перекинути, вибити міцні двері, цілий день бігати. Уночі бачить майже ідеально. А ще має придатки. А психіка? Цілковита ваша. Убудована вдячність за нове тіло. Посилене бажання застосувати це тіло в бою. Ми заблокували депресію, але маніакальні реакції напоготові. Можуть вам пригодитися». Він вважає себе найкрутішою, найнебезпечнішою серед двоногих істот. Можливо, так і є. Цілком ймовірно. І він би охоче довів це на ділі, а заразом і віддячив би. От цікаво мені. З усіх ваших кіборгів цей, без сумніву, найкласніший. Я маю фотожертви. Що ви порадите? Просто нацькувати Шелмана? Або ще трохи ненависті понавіювати? Понавіювати не зайве. Щоб Арчі відчув обов'язок, тоді не знатиме спокою, доки не зробить цього особисто. Ви ж пам'ятаєте наше гасло «Завжди є куди вдосконалити». Ну, гаразд. Дамо Арчі нагоду себе проявити. Щойно я знатиму, де саме. Непогана заявка на перемогу. Це, звісно, не моя справа, але що такого незвичного в Шелмановому клієнті? Сендок, уручаючи бесіднику фотографії Дорокіна, похитав головою. А хрін його зна. Просто дехто десь цього хлопця дуже не злюбив.